بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالابنية آيات التغاشن هي سنات وصورة المائدة كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغصه ورمي عشر كان آيه وودا بيه وحا إلهي لسوا خضابي مؤمنين إلهي نصومرني سنة كلا به جلي عام الحديبية وحيا به لغو امتحاني رسول كان عليه الصلاة والسلام يا أسعاد تيسا أيها إلهي نوغصه ورمي هو إلهي يقول سبحانه وتعالى الله وإذن جهبيا شيء أيو إذن كل جهبيا الله إذن صوت درعي أو أغارة ومتكي سير يرقمعين أي غارة متكي سواوين ورمهين أي غارة وعانا سلاس لإذن كو امتحانا لإذن كل جهبيا الله إنه ظاهريا وي وفكي إلهي سبقا يقيد إسهو كسغا وإلهي سبحانه وتعالى وقيد وسوين عما إسهو كسوين وفك حق الضوء إلهي نهي قاس بعدي سؤو بارتدى عذاب أليم أيو إسكالية عيدة إنو ميسان كالجلينو وعي عيدنا لحري ساعة عيداس ووحى الله قوى رميا أحكام الصيد أيا إلهي نو قوى رميا حي لسورد بلو قيد وحامك صومرني غير محل الصيد وأنتم حرم من دواقه إلهي سبحانه وتعالى مركي إلهي وحل لكم بهيمة عام إلا ما يتلاع عليكم غير محل الصيد يوم إلهي مرك مخرم ليهي إنان أغادت بنانين أي إلهي النوص وشيغي أي حارامته هذا هو حوالي أغادت لإسكره يبي إلا أغادت لأول للدلو هذه أهمتها دعوه أغادت للدلو وحكرة كما يو أحكامة أي إلهي سبحانه وتعالى آيادة أن يقول شيغي الله أغادت سبحانه وتعالى يا أيها الذين دولك آمنوهم أيانو لا تقتلوا هدلنا السيد أغاك هدلنا وإلهي والحال أنتم بذنكم حرم كو حرمنا يا أتهين مركة سيا عروس وشيئني مركة قدل السيد حال الإحرام مركة الوجر ليس كالنهيي وويب النهي ليس كالكي فردا هو الوسوع العلنية أفر مرعا يا وليب الوسوع العلنية بدي قهر يتوحيها للدلوغي سان روسو مرني غير محلس فيدي وأنتم حرموا الإلهي مارك الله بعد إلهي يقول لي لا يبلونكم الله بشيء من السيد تنالوا أيديكم وآيات عشر كان أقود عن بيساء مارك سدحاج إلهي يقول لي لا تقتلوا السيد وأنتم حرموا آيات عبدين وأخيين مارك أفراد إلهي يقولون ليه دونا وحرم عليكم سيد البر أفر ساعات ديار أيها مارك الوسو علنيا marka arintaas arin la isku adkeeyo oo adag inay tahay oo nahigaas uu adag yahay haaran uu yahay ayaa maaraysiya meesha la qaadanaya Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladheena duuka amanuhum ayyanu la taqtuluu hadilina as-sayda ugaaska hadilina wal haal antum idinkuna xurumun kuwa xarmanaya asiin oo waxa weeye muhrimuna bi hajjin aw umratin way idinku xaj xarmanaysiin ama umra xarmanaysiin هذا قفكم مخي ملك وياي هذا حج حرمناي إيها الضوء عمره حرمناي وإسكمد وياي ومن قتله روح الدلو الإلهي وصيد كاسد لأو منكم إذن كإذن كمده متعمدا حال أو يكيء قصايا فجزاء فعليه أسوق الدلوها كرفيسا جزاء جزاء يود إلهي جزاء سوى مثل ما سوى مثل كيسا قتله دليون من المعام من عوليه كمده هذه وحاوية دلكات ودعوض إلهي ومن قتله روح الجلود إلهي السيف ومنكم إذنك إذن كمله عوض إلهي متعمدا حاله يكيء كفاية هذا وحامه ما دونت متعمدا كانوا إلي سن مفهوم إيسان لهين خد إيا النسيان هذه اللودي لنا إيدنا الله مدوي لكن وحاوية حرمضها وحي خاص كتاه روح المتعمدك وحرمضة وحي خاص كتاه روح المتعمدك لكن هذه أغارتي لو يدلو خدع لو يدلو أما النسيان لو يدلو وها إيمانية حبن كانوا إيمانية لكن وها ناسا كدعي أوكالية فرمض عياك دعي فجزاء نوض إلهي فعليه وها كرفيسة جزاء جزاء أيوض إلهي جزاء سوى مثل ما شيء مثل كيسة قتلوا أودلي أو من النعم من عوليدة كمده وأوي أغارتي أودلي ولا حسبها أو أبوك كشبها وحولها من عوليدة كاملة هيا لقد دون ياوي يحكم وحا حكمنا يديه مثل كهاصود إلهي لو عدل laba cadaalo u saaxiiba oo minkum idinka idin kamida ayaa xugminaya. hadda fajazaa-un mislu maa qasara la yidhaahdo iyo in tawiintan laga qaaday ilaafo markaasi loo akhriyo wuxuu fajazaa-u misli maa qatala la yidhaahdo, labadaas way ku banaanta. haddii marka la yidhaahdo waa laysu ilaafaynayaa mislida iyo jazaa jazaa-uda waa laysu ilaafaynayaa, dii la yidhaahdo fajazaa-u misli maa ayaad leedahay, fajazaa-u misli maa shay masalkiisa jaziis qatala uu dilay oo min annacami nimcooriya ayaa calayh korkiisa, fa calayhi waxaa korkiisa jazaa-u misli maa shay masalkiisa jaziisa qatala uu dilay oo min annacami nimcoorida kamid a. haddii qiradaas la akhriyno saas weeyo tawiinta markii meesha laga qaado waa laysu ilaafaynayaa. marka shaygaasada jazaha oo nimcoolayda kamida allah wuxuu dhahay yaxkumu waxaa xugminaya bihi masalkaas, rajulaani isaga soo qadira laba nin ayaa xugminaya, rajulaankaasoo dawaa cadlin cadaalo u saaxiiba oo minkum idinka idin kamida, laba nin oo maaragtay caadila ayaa xugminaya oo labadaa shay oo isshabaha ayaga ayaa xugminaya oo isu soo qaadaya weye. marka hadda laba nin ayaa la rabaa oo caadila oo waxa weeye maskax leh oo haddana waxa weeye shayga kala sooci kara oo shaygan iyo shayga lagu shabahayo aqoon u leh weeye. arrintaasu hadda waktigii asxaabu rasuulillaahi way dhacday, waxaa xugmiyaa la yidhi asxaabta oo xukunkaas sameeyey saxaabiga jaliilka oo la yidhahay cabdullahi ibnu cabbaas, waxaa kaloo xugmiyay sayidina cumar ibnu khadaab, sayidina cali, raggaasaa xugmiyaa la yidhi. waxay marka ku xugmiyeen baa la yidhi goronyo markii la dilay, ninkii goronyo dilay waxay ku xugmiyeen baa lii hal geela inuu maaragtay uu bixiyo, taasay xugmiyeen baa lii. waxaa kaloo xugmiya ibnu cabbaas iyo abu cubaydata waxay ku xugmiyeen baqarulwaxshi cidla joogta loodeeda, loodaasi dadku u yaqaan la ogensiyeeda baqarulwaxshi qofki dila iyo ximaarkiisa, ximaarulwaxshiga asagana wuxuu bixinayaa sac ayuu bixinayaa, waa xagga maaragtay way ishabahaan kuwaas. cabdullahi ibnu cumar iyo cabdiraxmaan ibnu cawf waxay xugmiyeen baa la yidhi qofki maaragtay rabyi dila eelo ambasa maaragtay cawsha amba daba taagta ri ayay ku xugmiyeen, qofki cawl dila asagoo muxrima ri ayuu bixinayaa. ibnu cabbaas iyo maaragtay sayid cumar iyo qeyrkoodni waxay xugmiyeen baa la yidhi xamaanta qoolayda ayagana waxa weeye in qofki dilaah uu bixiyo shaatadaas uu bixiyo. marka hadda rag badan oo asxaabta kamida ayaa xukunkaas sameeyey weeye, oo xukunkaas mumaasalad ah shaygan isu dhigma, saasay ku xugmiyeen baa la yidhi. marka hadda waxaa dhihi kartaa la yidhi waqaa'ic badanoo sidaasoo kala inay dhacday oo waxa weeye rag kaleentoodna ay xugmiyeen weeye, marka waxaa la rabaa xukunkaana waa jirayaa ilaa yowmil qiyaamati in la helo dad maaragtay sidaasoo kale u xugmiyo weeye. maxaa yeele ugaartu waxay isku khilaafi kartaa xagga maaragtay weyninka iyo xagga yaraanta weeye. haddaa waxaa shardi ahaa la yidhi laabud ahaa la yidhi jasahan oo maaragtay maxkuumkaahu oo wax lagu xugminaayo in uu u dhigmaayo shayga markaasi waxa weeye labadan shay oo laysku xugminaayo wax isku dhigma inay yihiin ayaa loo baahan yahay. marka qof kasta oo maaragtay mu'min ah oo haddana waxa weeye fidna leh oo iska leh maskax iska leh oo caadila ayaa mar walba xugminaayo. haddii masalanba shaygan oo ugaarka ahoo la dila wax masalkiisa la waayo oo nimcoolayda laga waayo waxa weeye waa la qiimaynayaa, qiimihii lagu qiimeeyo ayaa markaasaa dhacaan lagu soo shiraynayaa, dhacaankaas ayaa la bixinayaa. haddii masalanba waxa weeye dhacaankii la waayene oo waxa weeye dhacaankii la waayo dhacaankii markaasi intii mudow ahay ayuu qofkaasu maalin ka soomaaya, sidaas ayaa markaasaa waxa weeye axkaamta fiqigana ay tahay. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaxkumu bihi waxaa xugminaya masalkaas dawaa cadlin cadaalo laba u saaxiiba oo minkum idinka idin kamida hawdha ilaahay hadiyan xaal oo yaakii hadiya hawdha ilaahay waxaa laga xaalaynayaa jazaa-udaas weeye, hadiyan xaal oo yaakii hadi ah hadiyaasoo baaliqalkacbati kacbada gaaraya oo waxaa la rabaa shaygaas la xugmiyey in maaragtay xaramka lagu gowraco weeye, xaramka uu ku gowracayaa masaakiintiisa ayuu ku sadaqaynayaa. hadiyan xaalow yaakii hadiya hawdha ilaahi subxaanahu watacaala hadiyaasoo baaliqalkacbati kacbada gaara hawdha ilaahay waxaa la rabaa markaasi kacbada in lagu gowraco wey, yabluqu bihi lxaram wey, xaramka gaaraya wey. Fayudbaxu fiihi, xaramkaa lagu gowracaya. Wayatasadaqu bihi calaa masaakiini, masaakiintiisa ayaa lagu sadaqaynaya. Marka sidaas ayaa laabud ah wey, ma banaana in lagu gowraco meeshu qofkaan uu doono inuu ku gowrac, ma banaana. maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala hadyan baalikalkacbati uda ilaahay, waxaa la rabaa laabudda waxaa ah in maaragtay xaramka lagu gowraco wey. marka hadda saa horuu sheegnana saydkaanu hadduuna nimcoolayda wax masala lahayn sida masalanba shimbirahoo kale iyo cayaxoo kale, waxaa la bixinayaa qiimadiisaa la bixinayaa, qiimadiisa ayaa la bixinaya. haddii lacag lagu qeyn lacagti la bixin maayo, laakiin lacagti dacaam ayaa lagu soo shiraynayaa, dacaamkaas ayaa waxaa la siinaya masaakiinta. qofku haddii waxa weeye dacaamkii uu bixi waayo oo markaasi qiimadiisa uusan bixinne, waxa weeye mudki yoom koombadi badaraba waxaa lagu qadiraya hal yoom uu ka soo maaya. saasay markaasay noqonaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala hadyan baaliqalkacbati ayuu dhahay. sidaas ayaa raajixa weeye oo maaragtay aimadu sidaasi u badan yihiin. qaar dhahaya waa jiraa meelaan maaragtay xaramka ahina laysaga gowrixi karaa, laakiin aayadda naskeeda sida ku cad waa sidaas weeye. oo waxaa laabud ah in xaramka lagu gowraco oo meeshaas maaragtay hadyigaas lagu bixiyo, meel kale intood markaasi ma ku ansaxayo. oo amase ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala calayhi usoo qadaro waxaa korkiisa kafaaratun, kafaaro ayaa korkiisa. ow ambasa calayhi waxaa korkiisa kafaaratun, kafaaro. weya usoo qadira kafaaradaas waxa weeye dacaamu masaakiina, miskiinyaala quudsiintooda. ow ambasa haddii waxa weeye shaygi shay maaragtay yaashabaha oo la bixiyo la waayo, ayaa markaas kabacdi waxaa lasoo aadayaa dacaamkaa lasoo aadaya o qiimadi ah. ow ambasa waxaa korkiisa odha ilaahay kafaaratun, kafaaro. weya waxaana weeye kafaaradaasu dacaamu masaakiina, miskiinyaala quudsiintooda. oo min qaalibi quudsi lbeled weeye, beledka quudkiisa qaalibkiisa la quudiyo weeye, wax markaasi maa yusaawii qiimata aljaza weeye, shaygaan jazaha qiimadiisa wax la eg ayaa maaragtay yaa la bixinayaa. likuli miskiini muddun, miskiin miskiin kasta halkoon baa la siinayaa. ow ambase calayhi usoo qadira waxaa korkiisa adlu dalika, taas wax u dhigmo udha ilaahay siyaaman oo sooma oo uu ka soo maayo, an kulli muddin yooman uu ka soo maayo, sidaasa sheegayna weeye. oo marka horeba aayadda axkaamteeda intaanan lafdiga ahrin ayaanba horuu sheegnay. ow ambase ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala waxaa korkiisa adlu dalika, taas wax u dhigmo dacaamkaas siyaaman oo soomo, macnaha yasuumu uu ka soo maayo, aan kulli muddi yooman weyn. marka haddii uu helo wajaba calayhi dalika weyn, taas ayaa ku waajibaya. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala ama waxaa korkiisa adlu dalika, taas wax u dhigma siyaaman oo soomo hawdha ilaahay, liyaduuqa wabaala amriidan, shay maxduufaa lagu tacluujinaya. oo waxaa soo qadaraysaa wajaba calayhi, wajaba dalika calayhi, taas lasoo sheegay ayaa qofkan ku waajibay. qofkii ugaarka dilay intaa hadda lasoo sheegay oo saddexda shay ah oo weliba markaasi murataba ayaa waajib ku ah, waxaa ku waajiba intaa lasoo sheegay. waxaana markaa waajib ay ugataay liyaduuqa inuu dhedhemiyo udha ilaahay, wabaala amri amarkiisa baaskiisa u dhedhemiyo, liyaduuqa inuu dhedhemiyo udha ilaahay, wabaala amri amarkiisa baaskiisa, macnaha siqala jazaa'i amri weeye, amarkiisa jasiisa culayskiisa, waxa uu sameeyey oo ugaarkaas laga reebow dilay ah culayskeeda inuu arko ayaa intaas loogu waajib yeela weeye. cafa allahu alla waa cafiyo udha ilaahay camaa fii salata hormaray, ilaahay subxaanahu watacaala wixii hormaray alla waa cafiyey oo ugaarkii la dilay weeye qabla taxriimi waayo. maxaa yeele waxaa dhihi jirtay in ugaar la dilo intaa nahigaanu uusan imaanin, marka wixii sidaa tahay ayaa ilaahay cafinaya. cafa allahu alla waa cafiye udha ilaahay amaa salafa wixii hormaray. marka la cafinaayo waxa hormaray waxaa loola jeedaa intaan shaygan aan layska nahyin ama aan lays amrin ayaa loola jeedaa. ee shay marki lays amro kabacdi cafa allahu camaa salafa ma noqonaayo, ma noqonaayo oo layska daymaayo. qofkaas waxa weeye hadduu shay farala uu ka tegana waa inuu soo qalleeya, haddii shay dembiya uu galana waa inuu ka tawbo keena, ee ma noqonaysa cafa allahu camaa salaf. waman caada ruuxu u noqdo udha ilaahay, oo waxa weeye qadligaas u laabta, waman caada ruuxu u noqdo udha ilaahay, fayantaqimu llahu, alla waa ka aar gudanayaa minhu isaga xaggiisa, oo waxa weeye bacda nahyi qofkii arrintaas sameeya, fayantaqimu llahu, alla waa ka aar gudanayaa minhu isaga xaggiisa waa ka aar gudanayaa. wallahu allana casiizun allii qaalib weeye amarkiisa, du intiqaamin aar gudasho alleh u saaxiib weeye. alla wuxuu yidhi wallahu alla casiizun allii qaalib weeye, qaalibun calaa amri, ilaahay subxaanahu watacaala inuu aar gudanayay ku tusinaysaa. ilaahay waa casiis weeye, cid ka hor imaan kartaa ma jirto. duntiqaaminow ilaahay aar gudasho allii u saaxiib weeye, ilaahay qofka caafiyane waa ka aar gudayaa weeye. marka sidaas weeye, uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyow dha ilaahay, ayuha annaasu weeye dad yaabow, xalaal aad ahaatiin amaad muslimiin aad ahaatiin, uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyow dha ilaahay, saydulbaxriyow dha ilaahay, baddi ugaarkeeda yaa laydiin xalaaleeyey inaad cuntaan weeye. waxa weeye saydulbaxrigu waxaa noolaanaynin ilaa badda inay ku noolaadaan mooyaane, sida malaa'ig oo kale weeye. wixii maarataya badda iyo bariga ku noolaanaya xaaraan weeye. uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyow dha ilaahay, saydulbaxri badda ugaarkeeda, iyo wadacaamuhu baxrata dacaamkiisa, iyo wadacaamuhu dacaamkiisa ayaa laydiin xalaaleeyey. dacaamka waxaa loola jeedaa waxa baddaas ay soo tufaysa isagoo meyda, masalan ba waxa weeye malay oo meyda ayaa baddu soo tuftay, malaygii oo hadda dhintay soo tuftay. laakiin hadday baddu soo tufto isagoo maaragtayaa doorsoomay oo qurmay, ama markay soo tufto muddo uu yaalla bariga uu ku qurmo, xaaraan weeye, xaaraan buu noqonayaa. ee marka hadda leeyahy wadacaamuhu waa markaas isagoo dhintay shaygaas badda ku jira oo isla markaas ina dhintay, horey waxa weeye ay baddu kasoo tufto, laakiin hadduu qurmo xaaraan buu noqonayaa, oo la dhihi maayo markaas wax badda kasoo baxay weeye. saydulbaxri yaa laydiin xalaaliyow dha ilaahay, inaad cuntiin weeye. waana sidaan horuu sheegnay, waxaan noolaanaynin ilaa badda mooyaane meel kale aan ku noolaan karin oo bariga ku noolaanayn, sidii malaa'ig oo kale weeye. wixii badda ku noolaanaya barigana ku noolaanaya xaaraan weeye. waxaa kamid a saradaankaa kamida weeye, xashaashadaa kamida, waxa weeye baddana way ku noolaataa, barigana way ku noolaataa. wixii noocaas oo kalaa oo xayawaana oo baddana gelaayo barigana imaanayo, oo markaasi badda nolosha badda iyo midda bariga ay isugu mid tahay, waxa weeye xaaraamuu noqonayaa. iyo wadacaamuhu dacaamkiisa udha dacaamkuna waxa baddu ay soo tufaysa weeye, mataacan udha ilaahay raaxayn daraaddeeda oo lakum idinka laydin raaxaynayo, mataacan udha ilaahay raaxayn daraaddeeda oo lakum idinka laydin raaxayna udha ilaahay, waad cunaysaan weeye. iyo walisayaarati safarayda udha ilaahay oo idinka idinka mid a iyaguna way isaad qaadanayaan. marka hadda mataacan lakumtaan waxa weeye dadka xaadiriinta ah loola jeedaa, iyo walisayaarati safarraydo iyaguna waxa weeye way kasaad qaadanayaan. wa xurima waxaa laga xarimow dha ilaahay calaykum kurkiina saydulbari, bariga ugaarkiisaa laydinka xarimay. wa xurima waxaa laga xarimow dha ilaahay calaykum kurkiina saydulbari, bariga ugaarkiisa. barigu waxa weeye waa wixii markaasi badda kasoo haa, maa yaciishu fiihi weeye, waxaa ku noolaanaya bariga oo waxsi ma'kuul ah weeye inaad ugaarsataan, sidaa hadda soo marayna. maxaa yeela taxriimkaas wuxuu ahay afar marxaladood ayuu ahay, tanaa kamida marka wa xurima calaykum waxaa korkiina laga xarimow dha ilaahay saydulbari, bariga ugaarkiisow dha ilaahay. maa dumtum intaad daa'imsan tihiin xuruman, muxrimnimo aad daa'imsan tihiin, adinkoo muxrimiin ah waxa weeye idiima banaana weeye, maa dumtum intaad daa'imsan tihiin xuruman, muxrimnimo dha ilaahay. waxaase la yidhi qof xalaal oo isagu muxrim aan ahayn haddow ugaaraa la yidhi, oo markaasi waxa weeye isagu ugaarsado naftiisa u ugaarsado, falil muxrimi agluhu weeye qofkaan muxrimkaa inuu cuno iska leeyo, sida sunnada nabiga calayhi salatu wasalaam ay caddaysay. laakiin haddii waxa weeye adiga daraadda u ugaaro, oo adiga daraadda oo saydulbarigan u ugaarsado, oo adiga kuusoo dilo adoo muxrima, xaaraan weeye. haddii adigu adigu kaalmaysane oo aad masalanba xataa kusisood meeshaas waxaa maraya aad tidahay ugaaraa maraysa aad tidahay, ayadana waxa weeye inaad cunto xaaraan weeye. laakiin markuu isagu naftiisa u ugaarsado, adiguna markaasi sidaas aad ku cunto asagoo naftiisa u ugaarsaday, markaas way kuu banaanta. wataqullaha, alla ka cabsadow dha ilaahay mu'miniinow, alladii allahaasoo ilayhi isaga xaggiisa tuxsharuun, laydin soo kulminaayo. wataqullaha, alla ka cabsadow dha ilaahay alladii allahaasoo ilahay isaga xaggiisa tuxshuruuna laydinkoo kulminaayo. jacala allahu alla wuxuu ka yeelay alkacbata kacbadow dhailaahi albeyta beyt alxaraamu oo xurmo leh qiyaaman qumitaan ayuu ka yeelay linnaasi dadka alla uga yeelay washahra bishi alxaraamu oo xurmada laheedne bimacna alashhuraa loola jeedaahe qiyaaman linnaasi ayuu alla ka yeelay walhadyi hadyigi iyo walqalaa'ida quurxiryaalkine qiyaaman linnaasi ayuu alla ka yeelay. dalika jacligaas lasoo sheegow dhailaahay litaclamuu inaad ogaataan weeye ana allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fil ardi ahlada ku sugan iyo wa ana allaha allow dha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun alay ku cilmin inuu yahay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga waramayaa cadamada waxa weeye kacbada ilaahay ee iska leedahay iyo xaramka ilaahay oo dhammaan dhammaan xaramka ilaahay oo dhan xurmadu iska leeyahay iyo waxyaabaha ku sugan oo fawaa'ida ayaa ilaahay noo sheegaya. maadaama hadda axkaamta haddaynu kusoo jirnay waxa weeye ay kamid aheeday axkaam ku tacluqaysa xarabka ku tacluqaysa ay aheeday ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala jacala allahu alla wuxuu ka yeelay alkacbata kacbadow dhilaahay albeyta beyt ayuu ka yeelay alxaraama oo xurmo leh oo waxa weeye xurmadiisa in la dilaacayo ay xaaraam tahay. qiyaaman qumitaan ayuu ka yeelow dhilaahay linnaasi dadka uga yeelay oo dadku waxa weeye waxay ugu qumaayaan amru diinkooda ay ugu qumaayaan oo way u xejinayaan adduunyadoodana waxa weeye way ugu qumaayaanoo waxa weeye amni ayay ka helayaanoo qofki galaahu aamin ayuu ahay waman dakalahu kaana aaminan waataan soo maraynay. haddana waxa weeye samaraatu kulli shayin shay kasta kulligiisa maartiisu adduunkaana ayaa meel walba looga keenaya. sidaasaa markaasaa waxa weeye ayaa waxa weeye qiyaaman linnaasi uu ku yahay qiyaaman ayuu ka yeelow ilaahay linnaasi dadka uga yeelow ilaahay. marka hadda ilaahay wuxuu yihi jacala allahu alkacbata albayta alxaraamu ilaahay marka hadda waxay ixtimaashaan jacaladan bimacnaa sayara way ixtimaashaa alkacbata marka mafcuulo awalay noqonaysaa qiyaamanna waxay noqonaysaa mafcuulu thaaniyay noqonaysaa waxay ixtimaashaa bimacnaa khalaqa qiyaaman marka waxay noqonaysaa xaalay noqonaysaa albayt alxaraamana waxa weeye cadku bayaan cala alkacbay noqonaysaa. laakiin hadda sida hore ayaanu ku wadaynaa sidaas ayaa raajixa weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kacbada ilaahay wuxuu ka yeelay beyt ayuu ka yeelay ilaahay subxaanahu watacaala alxaraama jacala allahu alla wuxuu ka yeelay alkacbata kacbada albeyta beyt alxaraama oo xurmo leh. xurmada waxaa laga wadaa xurmadiisa in la dilaaciyo ayaa xaaraama weeye sidaasaa laleeyay. waxaa la sheegay kacbada waxa weeye kacba cinda alcarab waxay eedaa la yidhi beytkaasay eedaa la yidhi beytulxaraam oo wax kaleentood waxa weeye kacba looma aqoonin baa la yidhi. hadda ilaahay wuxuu yihi jacala allahu alkacbata albayta alxaraama ayuu dha ilaahay marka hadda waxaa la leeyahay marka saasa leeyahay waxaa laga ixtiraasayaa beytu khascam niman khascam la dhihi jiray oo beyt ina samaysay ay ku caabudayaan ilaahay kayrkiisa ku magacaabeen kacbo ayaa layska ilaaliyo haayaa. marka saa iltibaas u imaanin ayaa ilaahay wuxuu yihi alkacbata albayta alxaraama ayuu dhahay oo ilaahay alxaraamadaas ayaa markaasaa loo ilaafeeyey. waxaa kaloo loola jeedaa haa la yidhi waxaa markaasi laga wadaa haa la yidhi waxaa loo keena meeshaan maaragtay madxiya la yidhi oo alkacbata albayta alxaraamu dhah ilaahay maxaa yeele kacbadu cinda alcarab waxaa la yidhi meel aan maaragtay baytulxaraam ahayn kacba uma aqooni jireen baa layidhi waxay lamid tahay oo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiina weye maxaa yeele waxaa macluumahoo la ogyahay ilaahay inuu rabbulcaalamiin yahay weye. taasaa markaasaa laga ixtiraasaya qiyaaman uu ka yeelow dha ilaahay qumitaan ayuu linnaasi dadka uga yeelay waa sida haddaanu sheegayno amuuridiinkooda ay u qumaayaan washahra bilihi alxaraam oo xurmada lahayne qiyaaman linnaasi weeye ilaahay qumitaan ayuu dadka uga yeelay bilaha xurmada leh oo afartaa weeye oo maaragtay dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab waaye qiyaaman lahum weeye maxaa yeele dagaalka ayuu aamin ahaa jireen walhadyi hadyigii ow dha ilaahay xaramka la geynaya iyo walqalaa'ida quur xiryaalkii oo horey aanu soo maraynay iyagane qiyaam ayaa ilaahay ka yeelayoo saaxibkooda wuxuu ka nabadgelayaa in loo banbaxo oo wax laga hadleeyo. dalika kaas lasoo sheegow dha ilaahay litaclamuu inaad ogaataan weeye mu'miniinow ana allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay oo caalim ku yahay ما مخلوق في السماوات السماوات كسغن إيه وما مخلوق في الأرض أهلها كسغن إيه وأن الله أعلى بكل شيء شيء لأن كل يسا علمه إنه في علم لي بركة إلهي كعبدة أخيه لي بيت الحرام أخيه لي وحاوية المصالح تيناء أي إذن سوى جي ليسا ابن ويدن كدع في عيساوي بركة أمواها سنو حاوية قبل الوقوع انت يسندعن ونفع غاس يلوخاس لدافع يسندعن قبل الوقوع أيا إلهي عالم أخيه تاس مارسيا أيا إلهي نوع بينيا يعلموا أغادوا الإلهي أن الله أعلى شديد العقاب عقاب كيس أليه درينه وإلهي عدو كيس والعقاب عليه وأن الله أعلى نقفور عليه طاف إنه أغادوا الإلهي صحيم عليه نحريس إنه أيضا إلهي سبحانه وتعالى مرك علم كيس الغورمي ألا وحوليه وحاد أغاسين ألا إنه شديد العقاب أول شيد وحاوية شديد واي عدو كيس إلهي العقابي وأن الله أعلى هدنه نقفور عليه طاف إنه أغادوا الإلهي وأوليدي سؤال أفا المؤمنين رحيم ألين حريص إنوي ما على الرسول رسول كوركي سماع نوض إلهي إلا البلاغ جاسين بوي ما على الرسول رسول النبي محمد عليه الصلاة والسلام كوركي سماع إلا البلاغ جاسين بوي إنه الرسالة إنسوه جاسين وحكرا مطرح نوض والله ألنا يعلم وأجه ما تبدون واحد مأموجين إيسان وعمل إيه وما تكتمون واحد قرن إيسان واني دنكو جاسين إياه رسول كان عليه الصلاة والسلام وليفديه وحوية إنه إذن سوى جارسية الصلاة ما على الرسول رسول كوركي سماع نوض إلهي إلا البلاغ جارسي مجان الإبلاغ لكم وهي إنه دعوة إذن سوى جارسية مجان وحكرا النبي عليه الصلاة والسلام بشي سامج السوية سوى سيال ليه مرجع هذا آيات وحا أهدا ليه بلاغ وزيادة وهي أياكو سوى باليه حي الى مرك النبي عليه الصلاه والسلام دعوه انه جارسين وقت كركي زمان لي وماشي في مركز كعب ان مركز دعوه كف كتغا او مركز لا سو جارسيه كو عمل فرواي ان وعيد ادق ويال عيد كد ان سو شيين ادنا الهي لو كو حجيه والله الله يعلم و اسون عالم ايو كو ياهي ما تبدون واحد موجينيسان او عمله وي يا وما تصمون واحد قرنيسان واحد هستين يا واحد موجتين بالله وادي كو جاسينيا بركة وحوية عشر كان انت سوك اجي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العظنية ايات الضبقرات وصورة المائدة كمدة الهي سبحانه وتعالى وحونا وغفوا ورمي عشر كان ايديه جدا بيهي تعظيم الهي سبحانه وتعالى وتعظيمنا ايو كعبدة إلهي وتعظيمنا يو حرمك إلهي وينك إيا عظمه إسكالي هاي قارهان كعبدة إيا مارت يا إلهي نوغطوا ورمي إن مارت يا حرمه وين إسكالي هاي منافع ذا أوميد الدنيا يمد آخراه وقصغا أيا إلهي كتوا ورمي بلا أو أشر الحرمك أيا جانا سيدي يأيبون مارت يا وينهين أيا إلهي نوغطوا ورمي وحيا بيه علاماتك هاي أما سوى هو يهديه وحرمك اللوك حين يسوى نحر مدى أولي يبا إليه النص وشيغي إلهي علمي سعيون وغص ورمي إنه شيء والبع عالم اللي أوكيه أدنا الله وحور سبحانه وتعالى وحد أغاسان الله إنه يهي شديد العقاب الله أدنا ويهي غفور رحيم ويهي وإلهي وعده سوعيد كيس استوجهه وذي فضل رسوله عليه الصلاة والسلام يا إلهي نغص ورمي ومركة سعه إرسالة إنه مدى سجارسيه الله نوى حوية إنه عالم أخيه وحل موجينه وعمل وحل قرنه إذ والبنوحي أي سميس إلهي أخجازينه ألا يؤذي رماسة قل وحا أترى هود إلهي سيدك محمد كهو لا يستوي مأك الخبيث متك حن وحارانك إيا وطيب متك حراسة ولو أعجبك هذاك عجب جري أو فرح جري كثرة الخبيث متك حارانك بدنا شريف هذاك عجب جري صوت إلهي فاتقوا الله الله كعب صوت إلهي أو شيء خبيث كأكتغ يا أولي الألباب عقلك قوة صاحبك هو لعلكم حاملين في نوع حقيقة تفلحون إلى الليبانيسان إلهي سبحانه وتعالى أمرا طوره مركا سوى حوية حرمة مركون وغطة ورمي حرمة ورمك الله دلعين وحوية عذاب وكإيمان عيو إلهي سبحانه وتعالى رسول كيس السلام أولا أمد هذا يا إلهي ليه oo waxaa ilaahay noogaga digayaa waxa xaaraamta ah inaan maaragtay aan qaadano oon xaaraamta aan qaadanoon waxa weeye ku isticmaalno. waxaana markaasi ilaahay subxaanahu watacaala uu nafarayaa xaaraamta inaanu ka tagno oo xalaasha aynu ku dhowrsano. xaaraamta si kastaba waxa weeye ha u badnaato oo qofka u cajab geliso ee wax xaaraamuhu inaysan faa'iido lahayn oo xoolo xaaraamuhu aysan khayr keenaynin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya. alla wuxuu yihi qul waxaa u jira hawdha ilaahay laa yastawii ma eka alkhabiisu midka khabiiska oo xun waxa weeye shayga xaaraamtaa weeye iyo wadayibu midka wanaagsan oo xalaasha. waxaa kaloo la dhihi karaa la yidhi kalaamka oo khabiiska ayaa la dhihi karaa iyo waxa weeye kalaamka oo dayibka oo wanaagsan, maxaa yeela xaaraamtu kalaamna way ku imaanaysaa, xoolana way ku imaanaysaa, wax maadiya iyo wax macnawiya iyo wax sawda intaba waxa weeye way ku imaanaysaa. marka alla wuxuu dhahay ma eka u dheh khabiiska xaaraamta iyo midka dayibka oo xalaasha. walow acjabaka haba ku cajab geliyo weye ayuha almukhaadab weye qofkaasuu lala khidaabahay kasratu lkhabiisi midka xaaraamta fala badnaashadiisa midka khabiiskaahu haba fara badnaado weeye. xataa meesha marka waxaa ku jirta xataa yuuba ku cajab gelin weeye ee shaygu hadduu wax xaaraam yahay waxa weeye waa in laga dheeraadaa weeye. marka taasaa la leeyahay oo walow acjabaka kasratu lkhabiisidaan waxay ku carsan tahay shay maxduufa weeye oo taqdiirtu waxa weeye haada idaa lam yucjibka weeye bal walow acjabaka saas oo kale weeye. jawaabu shardina waa maxduufo falaa yastawiyaani aa leeyahay ma eka labadaas, maxaa yeele liana allaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiban sida xadiidku nabigu ahay ilaahay waa dayib subxaanahu watacaala waxaan dayib ahayna ilaahay aqbali maayo. marka hadda qasadka laga leeyahay nahyiga kan waxa weeye rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxaa la amrayaa inuu ummaddiisa kula khidaabo arrintaas. khidaabku marka nabiga ma ahan calayhi isalaatu wasalaam, maxaa yeele nabigeena calayhi isalaatu wasalaam shaygi xalaasha ahay ayuu ka zuhdiyey, iska daay waxa weeye shay xaaraama iskaba daayay, oo shaygi xalaasha ahay ayuu nabigu kaba tegaba oo zaahid ka noqday, shay xaaraama iskaba daayay. laakiin muraadku waxa weeye ummaddiisa ayaa loola jeedaa oo annaga ayaa loola jeedaa inaan macnaha aanu ka zuudino waxa weeye adduunyada, khaasatan waxa weeye in laga taga laabudda waaye shayga xaaraamta ha yaraada ka badnaaday. marka hadda waxa weeye xoolo xaaraama oo fara badan wax faa'iidahay leeyihin ma jirto. walow acjabaka kasratu lkhabiisi ow dha ilaahay fataqullaha alla ka cabsada ow dha ilaahay oo waxa weeye ka taga shaygaa khabiiska yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow. waxa weeye laa tatacaraduu liakdi lxaraami weeye xaaraamta qaadashadeeda ha u banbixina ayuu ilaahay ka wadahaa layidhi fa innahu yuurisu qadab allah, xaaraamtu waxa weeye waxay dhaxasiisaa oy keentaa cara ilaahay weeye. waxaa kaloo meesha ku jirta walaa liakdi shubuhaati, waxyaabaha shubhooyinka oo meelna xaaraam looga shabahayo meelna xaraamne ayagana waxa weeye ha ka qaadana weeye. waxa weeye shubhaduna waxay keenaysaa fa innahaa tuurisu qaswat alqalbi weeye, qalbi adeyg ayay dhaxalsiinaysaa. marka hadda waxaad arkaysaa asmaantan dambu aakhiru zamaanka oo aynu joogno waxa weeye wixii inay xaaraam ay yihiin iyo inay maaragtay ay yihiin shubho oo maaragtay shay shubha ku jirta ay yihiin. hadda shaygii hadduu xaaraam yahayna waxaa ka imaanaysa are ilaahay ayaa maaragtay ka imaanaysa, hadduu shaygii shubho yahayna waxaa ka imaanaya qasaawatu lqalbi. maxaa yeele ummadda waxaad arkaysaa qof walba haddaad fiiriso inay qabto wax la yidhaha qasaawatu lqalbi oo wax saamaynaya oo ilaahay mawaacidda rabbi xaggiisa ka timid iyo maaragtay ilaahay diintiisa wax saamayha lama arko, wax kasta haddii loo sheego qofku waa qallafsan yahay haddaad arko. marka hadda waxa weeye xaaraam haddii laga fakado shubhadii waxay keenaysaa ma yaraysanaysaa iyada laftirkeediyo waxay keenaysaa qasaawatu lqalbi ay dhalinaysaa. xoolihi hadday xaaraan yihiinna qofkan are ilaahay oo joogtaa ayaa dusha ka saaran oo ciqaabkuna uu ka dambeeyo. marka waxa weeye xaaraan fara badan waxtari mayso, maalka had badnaado hala ziyaadiyo waxba tari maayo. waxaa laabudda in laga fikiraa xoolahaanu ma xalaalaa mase waa xaaraam in laga fikiraa weeye oo ilaahay aynu ka baqnaa laabudda weeye. alla ka cabsada u dha ilaahay yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow. alla ka cabsigu wuxuu noqonayaa markii laga tago shaygaas xaaraamta, lacallakum waxaa mudantiin oo xaqiiqaha u dha ilaahay tuflixuuna inaad liibaanaysaan. maxaa yeelay xaaraamta iyo shubhadu dhibaatooyinkaasay keenayaan. qofku waxa weeye hadduu xaaraam cuno, waxa weeye cibaadadiisa waxa weeye qabuul yeelan mayso, dacwadiisu qabuul yeelan mayso. oo rasuulkeenu uu yihi calayhi salaatu wasalaam, dhib madcamaka fakun mustajaaba dacwati, waxa weeye waxaad cunayso xalaal ka dhig ayuu dhahay si aad u noqoto mustajaabu dacwa, aad u noqoto. ducada aqbal la-aanteeda waxa weeye iyo qabuul la-aanta waa keenaya waxa weeye maaragtay amba xaaraamaa la cunaya ama shubha ayaa la cunaya. ilaahay subxaanahu watacaala in lasoo noqdo la is-ilaaliya loo baahan yahay, khatar baa lagu sugan yahay. haddana shaygaa haddii laga tagi ilaahay salaax ayuu sheegay, waa la liibaanaya. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tas'aluuha su-aalin ow dha ilaahay can ashyaaa shayaalo ashyaadaasoo in tubda lakum haddii laydiin muujiyo tasu'kum idin xumaynaysa wa in tas'aluu haddii aad ka su-aalaysiin canhaa ashyaadaas xiina goorta yunazalu lqur'aanu qur'aanka la dejinaayo tubda lakum waa laydiin muujinayaa ow dha ilaahay afa allaahu alla waa cafiyey canhaa mas'aladaas ilaahay wuu idinka cafiyey oo ashyaada su-aalaysaane hou noqona wallaahu alla kafuurun allihii dhaafo weeye xaliimun allihii dulqaad badan weeye. aayadda aynu meeshaan ka gelayna intaanan macnaheeda u gelin waxay iska leedahay sabab nusuula iska leedahay, sababay kusoo degtay iska leedahay. oo waxay soo degtaa la yidhi dadka ayaa waxay badiyeen zaminka nabigeena calayhi isalaatu wasalaam su-aalo ayay nabiga ku badiyeenaa la yidhi, oo markaasi ay ka su-aalayaan waxyaabo aan markaasi su-aashoodu munaasab ahayn. ee hadda su-aasha waa loo baahan yahayo ilaahay wuxuu yihi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, laakiin su-aasha waxaa la diidayaa oo cinaadka amase waxa weeye waxyaabaha markaasi ka baxsan markaasi caadada la su-aalo ayaa maaragtay la diidayaa. abuur ayay nabiga calayhi isalaatu wasalaam ay ka su-aaleen oo dhowr haa la yidhi, oo nabigu calayhi isalaatu wasalaam hadduu ugaga jawaabi lahay dhibaato u keeni lahay. waxay ka su-aaleen haddana amuur oo markii nabigu calayhi isalaatu wasalaam hadduu u jawaabo ayaga xumay laheeday. midda hore masalanba oo dhibka u keeni laheed waxa weeye nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxay ka su-aaleen xajkay ka su-aaleen, oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam markuu dhahay ina allaha farada calaykum alxaja faxujuu ayuu maalay nabigu calayhi isalaatu wasalaam uu khudbaynayay ayaa ka mid ahay khudbadiisa, ilaahay xaj ayuu idinku farad yeelay ee xajiya. markaas intuusa nabigu sii bayaan ayaa nin ina soo booda waxau dhahay aa kula caami yaa rasuul allah, sanad kasta miya xajkana laka doonaa rasuul allow. markaasaa nabigu ina muddo aamuso u dhahay low qulta nacam la wajabad walama stadactum u dhahay, haddii waxa weeye nacam aan dhihi lahay waa waajibi lahay u dhahay, adinkuna ma awoodi kari lahayna. xadiiska xadiis saxiixa weeye waxaana laga qaadanayaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam lisaankiisa in markaasi ilaahay wax walba uu ku jidaynaayo wixii nabigu uu ku dhawaaqo inay marka sida ugu dhawaaqo ay noqonayaan. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum, marka taas waa midda hore. midda labaad waxa weeye nin ayaa nabigu wuxuu ka weydiiyaa la yidhi aabihiis marka u dhintay kabacdi, nina aabihiis dhintay axaadiistuna way dhigaayaan. markaasuu wuxuu dhahay ayna abiyow dhahay aabbahay xaggee jiraa, markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi isalaatu wasalaam innahu fi naari buu dhahay, aabbaha naarta ayuu ku jiraa. marka taasna waxay keentay ninkii markaasi waa xumaadaa la yidhi. bacdu riwaayaad xataa waxay ay dhigaayaan nabigu inuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam ina abii wa abaaka fi naari, aniga aabbahay iyo aabbaha naartay kuwada jiraan. laakiin xadiiskaasi daliil u noqon maayo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam aabbihiis in la cadaabaayo. culimada muxadisiinta ahoo waxa weeye ahlu taxqiiq ah waxay yidhaahdeen haddii riwaayaddaas la raaco waxaa loola jeedaa ninkan xanaagay oo sidaas yidhi ayaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam carada uga deminaayey oo maslaxo ayuu sidaas uga wadiyo. haddiiba nabiga calayhi isalaatu wasalaam aabbihiisba la cadaabaayo hadna aabbaha waxba maaha inuu isyidhaahdo taas oo kale ayaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam uu maaragtay u dhahay baa la yidhi. laakiin laga qaadan maayo sida dadka qaarkiis ay aaminsan yihiin oo markaasi gef weyn ah rasuulka calayhi isalaatu wasalaam aabbihiis ayaa la cadaabaya oo cadaab ku jira. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam aabbihiis iyo dad ka horreeyey macnaha waxay ahaayeen dadkaas waxaa la yidhaha ahlulfatr ayaa la yidhaha, waxay ku dhinteen fatray ku dhinteen sida soo aroorsane dadkaas ahlufatradaa waxa weeye lama cadaabaayo. dad ahlufatraah oo la cadaabaayo way soo aroortay axaadiisa xaatimu daa'i iyo imru'ulqays iyaa ka mid ah in la cadaabaayo axaadiis saxiixa soo aroortay. laakiin axaadiistaas waxaa la yidhaha أحاديث الآحاد عليها هذا وحوية لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى أي اللوع عذاب يا حكمة إلهي سبحانه وتعالى وأجيه أي اللوع عذاب يا لكن ذبت الفترة ذا سيدة راجحة وحوية لبع عذاب أي مارك الله قال هذا ما هي حديث كاس النبي عليه الصلاة والسلام أبيه سيئا منك الإسلاميين معايا لمن كان مارك عن إنتي ونبي عليه الصلاة والسلام لسؤال أي من رسولك عليه الصلاة والسلام سوق ياري ودعوة الإسلام سوق يارتي ومارك سوق يارتي فمي وايوي ساسا مارك وحوية بس كسلا سوق هذا أي waa way waa ku qaldayna arinta saxmaha marka waxa loo baahay kutubta si aad iyo aad loo baxay meeshaas yaana khatarnu u gelin oo aan la dhin rasuulka cali sallallahu alayhi wasallam hadiis ayaa la cadaabaya yow nin ku dhina meeshaas ka tuqa ay la sheeg waxa loo baahay munaasabada uu ku yimiday iyo waxa waaqacadaanu aheeday iyo faham in laga qaato loo baahay ee in lala ordamaan waxa ilaahay duur quraanka nasad wama kunna mu'adibina hatta nab'atha rasuula ahad ma cadaabin ilaaha rasuula wa sawdirayna بس كأهل فترة عن رسول ومصادر عرب نبي الله إسماعيل تبعد رسول ومصادر إلى نبي جانا عليه السلام انت أرحيه رسوش نوحي هذه رسول البقون كيف صلى الله عليه وسلم امو يعني في رسول كان عليه السلام دعوة مركز رسول عام أي سنعين عربنا رسول وحاقه ودى لي الله صادر نبي الله إسماعيل لا شاهد لكم أيال مركز بس كان وحي عين داد أهل فترة عين من كان نوع عام هنا وحوه هاي من رسولك عليه السلام انت جيستي markuu dhageystay dacwada islaamka soo gaartay rumay waay ayaa loola jeeda marka meeshaas xogaa muqdadaas ku jirta ilaahay markaas uu dhahay yaa ayyuha alladiina duuka amruhu mayyanu laa tasaluuha su'aalina wa ilaahi an ashyaa shayyaalo ashyaada soo intu galakum hadii laydin muujiyo oo laydin tuso tasukum idin xumaynaysa waa lima fiiha min almashaqati weye waxaa ku sugan mashaqo dhibaato ayaa ku sugan weye marka waxaa ka imaa karaysa in takaaliif ay ka xasisho sida hadda xajki uu nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam low quusu nacam la waajabad weeye walama sadaaqsan ama ifaa ay ka dhacdo iyo falleexo sida hadda masalanba ninkaan hadda dambo aanu sheegayna xadiisna nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam in allaha axala lakum ashyaa xadiis macnihiisa ahay ilaahay ashyaa idin xalaaleeyey waxarama ashyaa ashyaana waa xarimay وتتفع عن أشياء أشياء إلهي واسعة مصري رحمة لكم معريف إلهي لنا حديثنا إيه فورا نسيانا هل معنى ما فلا تسألوا عنها السؤالين وي وها كمذا مثلا بأجل كا كمذا أجل كا أيا كمذا قيامة القرصة إلى حيثا كمذا وحيا ضبضا أيا جرا وها سلاس إلهي وضعا مصري وح إلهي المنسية ما لكن وح نجا نحريصنا أوي وإن تسألوها الدئة كسو أشينا وإلهي عنها أشياء لا تود إلهي حين قرص ينزل القرآن أما ينزل القرآن القرآن كالذي وعلى قوض هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبي زمن كيف سبق لكم على الذين موتنا معناه حوية إذا سألتم عن أشياء في زمنه فصولك عليه الصلاة والسلام زمن كيف أشياء داس وأشياء وقرآن كسر الدقاء إبده هذا وحوية وعلى الذين موتنا يا وي مركي الذين موتنا وإذن حمينا يتاهي arinta noocaas oo kale ha su'aalina weeye hadda marka su'aasha la diidaayo waxyaabaha noocaas ayaa loola jeedaa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar walba waa la su'aalayay su'aalo markaas sidaas ayaana la su'aalayay allah wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala afa allahu alla waa casiyow ilaahay anaa ashyaadaas ilaahay waa idinka casiyey oo ilaahay wuxuu idinka casiyey mas'aladeeda ayuu idinka casiyey ee ha u noqona weeye wallahu allana kafuurun allihii dhaafo weeye xaliimun allihii dulqaad badan weeye oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa maaragtay xaliim wey cuquubada qofka mutaysa ilaahay kusoo dedejin maayo qofki allah usoo noqda subxaanahu wa tacaalana ilaahay waa u dhaafaya dembigiisa qad xaqoogaha sa'alaha ashyaadaas waxaa su'aalow dha ilaahay qoomun qoom ayaa su'aala qoomkaasoo min qablikum ninkurtiin aaday ambiyadoodii bay su'aaleen markaas ayaa loo jawaabay axkaamtiyaa loo caddeeyey suma bacdiyada asbaxuu waxay ahaadeen biha ashyaadaas loo cadeeya kaafiriina kuwa ku kufriya oo way ku camal fari waayeen kolkaasaa lagu cadaabo meesha weeye marka waxaa loo baahan yahay wax markii la su'aalo laysu cadeeyo in lagu camal falo haddii kale waxaa ka imaanaya cuquubo waxaa ka mid a waxyaabihi aayadihi ikhtiraaco jireen oo mucjisooyinka ahay markii la keenay ay ku camal fari diideen cadaabna sidaa ugaga rakimay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qad xaqiiqeha sa'alaha waxaa su'aalay ashyaadaas hadda laydinka nahinayo waxaa su'aalow ilaahay qoomun qoom ayaa su'aalay qoomkaasoo min qablikum ninkuu tiina ahaday ambiyadoodii su'aaleen suma bacdiyada asbaxuu waxay ahaadeen biha ashyaadaas kaafirina kuwa ku kufriya bitarkihim alcamala biha weye waxay ka tageen inay ku camal badan ay ka tageen. suma bacdiyada asbaxuu waxay ahaadeen owda ilaahay saaruu weeye biha ashyaadaas owda ilaahay kaafirina kuwa ku kufriya. markaasaa waxa weye markay ku kufriyeen waa lagu cadaabay. adinkana waxaa leeyahay daatiin umas maxamed arrintaa iska ilaaliya. maa jacala allahu alla ma uusan jidaynin min baxiiratin dhagajeex iyo walaa saa'ibatin mid la foofiyey iyo walaa wasiiratin mid xariirisay iyo walaa xaamin mid dhowray dhabarkiisa ilaahay ma uusan yeelin. walaakina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay kafaruu kufriyey yaftaruuna way abuuranayaan cala allaahi ilaahay korkiisa alkadiba badan ayuu ku abuuranayaan wa aksaruhum badankooduna laa yacqiluuna ma garanayaan in arrintaasu ay iftiro tahay weeye. alla wuxuu yihi subxaana watacaala maa jacala allahu alla ma uusan yeelin alla ma uusan yeelin. hadda awaddan waxaa laga wadaa sida hadda ugu tegi doono waxaa ilaahay subxaana watacaala uu radinayaa oo ilaahay uu buhinayaa waxyaaba jaahiliyada ay ku sugnaa jireen. jaahiliyadu waxyaaba ay ku sugnaa jireen oo caqiide xun ah oo waxa weeye tashriicaad oo baadila oo ay samay jireen oy allana u ilaafay jireen oo ilaahay kula been abuura jireen inaan arrintaas waxba aysan ka jirin oon ilaahay uusan jidaynin ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ka warramaya. waxyaabihii khuraafaadka ahay oo carabta ay samayn jireen jaahiliyadii ayaa ilaahay nooga warramaya. arrintaasoo markay sameeyeen baadilka ilaahay subxaana watacaala ayaa raalli nooga ah oo ilaahay subxaana watacaala ayaa maaragtay yaa nafaray ay dhihi jireen. taasaa inaan waxba aysan ka jirin ayaa ilaahay nooga warramaya. alla wuxuu yihi subxaana watacaala maa jacala allahu jacaladaa bimacnaa sharaco weeye maa jacala allahu alla ma uusan jidayn weeye saasaa la leeyahay. maa jacala allahu alla ma uusan jidaynin min baxiiratin dhigajeexow dha ilaahay walaa saa'ibatin ow dha ilaahay mid maaragtaya la foofiyana ilaahay ma uusan jidaynin walaa wasiiratin mid xiriirisana ilaahay ma uusan jidaynin walaa xaamin mid dhowrayna ilaahay ma uusan jidaynin. hadda ashyaadaanu maxay yihiin? ilahay wuxuu yihi maa jacala allahu min baxiiratin, bal baxiiradaas markii aynu ka warnay mintaan horta way iska sila weeye. marka saasaa la leeyahay oo markaasi min baxiiratan mintaana waxay noqonaysaa sila ama zaa'idaa la yidhaah mafcuulka dhexdiisa saasay ku tahay weeye. waxaana la helay shardigeedii oo ah markaasi inay markaasi ay gashay nakiro oo fii siyaaqi nafin ah. ilaahay subxaana watacaala baxiiro ma uusan jidayn buu dha ilaahay. baxiiro iyo saa'ibo iyo wasiilo iyo xaam weeye saddex afartaas ilaahay ma uusan jidayn. marka haddii aan wax yar ka sheegno dadkii jaahiliyada ahay waxay samayn jireen arrintaasay samayn jireen oo baxiiray samayn jireen wax la yidhaahdo saa'ibay samayn jireen wasiilo xaam ayay samayn jireen. haddii aynu soo qaadanno intaanan tafsiirkeeda kala aadin xadiis oo bukhaari uu wariyey oo laga wariyey saciid ibnu lmusayib waxa uu dhahay baxiiradu waxa weeye waa midda neef geela oo waxa weeye caanihiisa la diidaayo yumnacu daruha lidawaaqiid weeye waxa weeye caanihiisaa la mancinayaa waxaa laga mancinayaa dadka bani aadamka intiisa kaleentood waxaa loo waqfayaa asnaamta iyo dadka ka shaqaynaayo axad maalaayo oo dadka kamida ma jira weeye. saa'ibada iyagana wuxuu dhahay xadiiska bukhaari waxa weeye aalihadooda ayay usii day jireen waxa weeye neef geela weeye cidu markaasi waxa weeye fuuli mayso wax la saarayna ma jirto. wasiiladu iyaduna waxa weeye dhahay hasha oo dhidig waaye oo markaasi kow markay dhasho dalaysa maaragtay mid idig dalaysa haddana waxa weeye mid idig ku labay haysa haddana midka idig kusii labay haysa oo markaasi waxa weeye saddex jeer markaasi dalaysa maaragtaya neef idiga dhalaysa oo nidig dhalaysa weeye. markay intaas ay samayso ayay waxay u day jireen asnaamtooda weeye saasay dhihi jireen baa layidhi in wasalad ixdaahumaa maaragtaya biukhraa weeye laysa baynahumaa dakarun weeye. marka hadda waxa weeye hadday intaas isku xejiso dhowr maaragtaya neef oo dhidiga ay isku xejiso oo inta ugu yarna ay laba jeer ay tahay ayay asnaamta u waqfi jireen baa. waxaa kaloo jirta wasiirada iyadana, wasiirada iyadana waxa weeye sidaasoo kalentay weeye, laba hadday dhasho oo waxa weeye dakar oo kanaxeeda ku jirin iyadana sidaasoo kale weeye. xaamku isaguna wuxuu ahay geela owrkiisa dhowr jeer markuu maaragtay neef geela uu abaahyo goodo, haddii waxa weeye dhowr jeer waxa weeye uu wax dhalo oo kolkaasi waxa weeye intaas jeer uu wax dhalo ayay waxa weeye asnaamta u waqfi jireenaa layidhi. xamligana way ka cafi jireen, wax lama saari jirin, dad lama fuuli jirin. markaasi waxay ku magacaajeen alxaami, ataa isdhowray, maxaa yeele intaasoo ou dhalay ayay dhihi jireen. marka hadda sidaasaa xadiiska oo bukhaariga sidaas ayuu ahay, balse hadda waxa weeye haddii waxa weeye siday carabtu u aqooni jirtay iyo waxa dhan uga soo laabanane sidan waaya layidhi. oo waxaa layidhi culimmadu waxay yidhahdeen baxiirada waxay eeday hal weeye, markii hashaas ay dhacdo ay dhashaan dhihi lahay toban badni ama toban maaragtay xamli markay dhasho, maya waxa weeye baxiiradu waa hasha oo dhalaysa shan ay dhalaysaa. shan markay dhasho afar waxa weeye waxay noqonayaan dhidigay noqonayaan. midka ugu dambeeya oo shanaad ayaa wuxuu noqonayaa dakaruu noqonaya mid labuu noqonaya. hashaasu markay sidaa samayso shan jeer ay dhasho afar waxa weeye afar midgood ay dhasho, midka ugu dambeeyana uu maaragtay qurba uu noqdo dhagaha ayay ka jeexi jireen baa layidhi. markaasay ka tigi jireen, lama kori jirin, lama maari jirin, biyaha xataa ceelka biyaha hadday iska timaado meel aan maaragtay ayada biyaheedi ahayn ama saa waxa weeye qofkaan iska leh aan dhahayn meeshii uu biyaha ka cabaayay way iska cabaysaa layidhi. meesha daaqa meeshay doontay iska daaqaysa, haddii qofka laciifka ah uu la kulmo ma fuulayn baa layidhi. qaar waxay yidhahdeen waxaa la baxiirada loola jeedaa waxa weeye waa al-unsa alkhaamisa fi nitaaj, waxaa loola jeedaa shan ayay dhalaysaa. midda shanaad oo ay dhasho oo hashaanu midda shanaad ay dhasho oo maaragtay oo dhidiga ayaa la dhihi jiray dhaheen baxiirada taas, oo middaasaa dhigaha laga jeexi jiray ee midda dhashay ma ahan. qaar waxay yidhahdeen saa'ibada midda ay dhasho weeye, waa xata laga yaaba ay yidhahdaa khilaafkan inuu ka dhashay carabtu siday u kala tageen baxiirada, oo qaarkood waxa weeye abuurtan hadda aan soo sheegno saddexda mid ka mid ah qola ku idhaaqi jirtay qolana mid kale kushiya qolaba sii kushiya jirta oo ayagaa markaasaa si u kala aqooni jiray. marka hadda min baxiiratin walaa saa'ibatin u dhahay, saa'ibadu iyadana waxaa layidhi waxa weeyaa layidhi waa hasha oo dhalaysa tobanay dhalaysaa, toban markay dhashaa layidhi oo weliba didig toban qaalmood ama toban maaragtay midgood markay dhasho lama fuulaya layidhi, caanaheedana la cabi maaya layidhi ilaa qof laciifa mooyaane amase markaasi canug yar maahe. qaar waxay yidhahdeen waa hasha ayay yidhahdeen, waxaana loogaga tegaya layidhi in lagu xajiyo hal xaj, waxay yidhahdeen hal marki maaragtay hal mar lagu xajiyo oo xajka lagu aado ayaa waxaa dhihi jira saa'ibo. marka hadda khilaafkan waa sidaada sheegayno carabta ayaa markaasaa qoloba si u taqaynay. wasiiladu iyaduna waxay yidhahdeen neef geela ma ahane waa ribay yidhaahdeen, iyaduna waxay dhalaysaa todoba badni ayay dhalaysaa, todoba jeeray dhalaysaa, waxa weeye lix badni waxay dhalaysaa canaaqayna canaaqaynay dhalaysaa, waxay dhalaysaa laba waxarooday dhalaysaa, markiiba laba waxarooday dhalaysaa, waa lix lix xamli. hadday marka ugu dambayso todobaad ay markaas hal xabo ay dhasho, hal waxay dhalaysaa hal waxara iyo hal orgayay dhalaysaa oo isku mantaanaysa. kolkaasay waxay dhihi jireen wataad akhaaha walaalkeeday xariirisay, oo middaan didigu walaalkeeday orgay ayay xariirisay. markaas waxay durooni jireen mashra saa'iba maaragtay saa'ibadii meeshay maryani mari jireen. qaar waxay yidhahdeen waa rida oo markaasi todoba dhalaysa, marka midka todobaad uu dhidigaado ayaa naaguhu ku intifaaci jireen shay kamida weeye. marka sidaasay dhihi jireen ilaahay marka waxa weeye saasuu ka waramaya. xaamku isaguna dhowr jeer markuu boodo oo markaasi uu wax dhalo ayaa saas dhihi jiray. marka waxyaabahaasay dhihi jireen maa jacala allahu ilaahay ma jiyay min baxiiratin dhagajeexyo walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaakina aladiina kuwa kafaruu kufriyay yaftaruuna way ku abuuranayan cala llahi kuisaal kadiiba been waasarun badankooda laa yaxsun waxba garmaayaan. marka waxa weeye casharkeen intaasuu ka egyahay. wallahu subxaana wa taala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.